Açık Gazete. Kainat, bugün 10 Ağustos Çarşamba, yıl 2011, ay 8, gün 222, Hızır 97. 1432, Hicri Ramazan 10, 1427, Rumi Temmuz 28. İstanbul için iftar vakti 20:20. Fırtına. Günün tarihi. 97 yıl önce bugün 10 Ağustos 1914'te, İngiliz donanmasının takibinden kaçan Göben ve Breslau adlı iki Alman zırhlısı Çanakkale'den geçerek Türkiye'ye sığındılar. Bu iki zırhlıya Yavuz ve Midilli adları verilmiştir. Yemek listesi. Gün 222. Mercimek çorbası, türlü, kabak böreği, salata ve meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 ve açıkradyo.com. Açık Gazete programı başladı. Haftanın 3. Açık Gazetesi bu. Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Clash grubundan çaldığımız bir ikinci defa çaldığımız bir parçayla başladık. London Calling. Çünkü başta Londra olmak üzere diğer şehirlere de yayılan önemli bir isyan dalgası var. Anarşi, yağma, soygun anarşi ve kaygı dolu gelişmeler var. Onlardan bahsedeceğiz. İsyanın Nottingham ve Manchester şehirleri başta olmak üzere diğer Britanya şehirlerine yayıldığını söyleyelim. Ve bugünün haberlerine bakalım. Gergin günün sonunda borsaların toparlandığı haberi de var birazcık. Ama güvensizlik de devam ediyor deniyor. Onun dışında da işte Manchester ve West Midlands'da yaygınlaşan şeylerden de bahsedeceğiz birazdan. Londra'daki isyanlar oralara da sıçramış. Sıçramış durumda 144 yıllık tarihi binanın yakıldığını, yani binlerce, 16 bin polisin görevlendirilmesinden sonra sakin bir gece geçirdi deniyor Londra, ama buna nasıl sükunet denebilir tartışılabilir. Onun dışında Suriye ile ilgili Türkiye Dışişleri Bakanı'nın ziyareti var. Ziyaret verdiği mesaj var. Türkiye baskıyı biraz arttırdı diye haberler var uluslararası basında da, fakat öyle kolay kolay da bu nasihatle 6 saatlik görüşmeleri de halledilebilecek gibi görünmüyor. Ne kadar kale alındığı tabii, yani bu görüşme yapıldığı sırada Suriye ordusunu da yine Türkiye sınırına 30 kilometre mesafede bulunan bir kasabaya saldırıda bulunduğu veya işte orada operasyon yaptığı gibi haberler de düştü yine basına. Evet. Libya'daki isyancıların lideri de kendi kurduğu geçici hükümetin, kabinenin tamamını görevden almış. Orada da böyle bir gelişme var. Yine Libya'da Gaddafi hükümetinden yapılan açıklamada NATO saldırısında düzinelerce sivilin öldüğü yeni bir saldırı, bu tek bir saldırı da söylendi. NATO bunu reddedip askeri hedefi vurduğunu söyledi karşılık olarak. Evet, Şili'de de önemli öğrencilerle ciddi polisle çatışmalar var. Ondan da bahsedebiliriz. Gerçi bugün pek bir şeyden bahsetmeye vakit kalmayacak gibi. Çünkü 9.30'dan sonra bir konuk olacak. Öncesinde bir söyleşi var. Dolayısıyla gene de hepsine kısmen değinme fırsatı belki bulabiliriz. Güvenli internette 22 Ağustos'ta başlıyormuş. Yanlış bilgi gelmiş. Öyle dediler bilgi teknolojileri. Güvenli internet? İletişim kurumunda. Evet, ona sansürlü internet diyenler de var. Onu da belki yarın konuşma fırsatımız da olacak, ama gelen haberlerin doğrulanmadığı haberine rastladık. Böyle işte. İnternet andıcı davasında da ilk tutuklamanın gerçekleştiğinden bahsedebiliriz. Şike operasyonunda yeni bir gelişme ve yeni bir dalga deniliyor. 27 kişinin de şüpheli veya tanık sıfatıyla ifadesinin alınacağı öğrenilmiş. Böyle. Evet. Peki. Şimdi özellikle birazdan bir kayıda da yer vereceğiz, ama ondan önce son gelişmeleri alalım. Londra'daki ve Britanya'daki durum nedir? Londra sakin, Manchester'da yağma ve kundaklama diye BBC Türkçe haberleri vermiş. 16 bin polisin görevlendirildiği Nottingham, Londra sokakları sakin bir gece geçirirken Nottingham, Manchester, Wolverhampton, Birmingham ve Salford şehirlerinde de yağmalama ve kundaklama olayları yaşandığı belirtiliyor. 30 kent ve ilçede ek polislerin görev yaptığı 30 farklı kentten gelen polislerin de görev yaptığı Londra'da bazı dükkanlarda şiddet olaylarına hedef olmamak için erkenden kapanmış durumdalar. Yaz tatilinden döndü, olağanüstü toplantı yapıyor parlamento. İngiltere Başbakanı David Cameron da dönmüştü tatilden. Gözaltına alınanların sayısı da dün gece yarısı itibariyle 563 sırasında. Wolverhampton kentinde 20 kişi gözaltına alınmış. West Bromwich'te de bazı mağaza vitrinleri taşlandı. Bazı araçlar da yakıldı bildiriliyor. Manchester yakınlarındaki Salford'da da 70-80 kişinin karıştığı şiddet olayları sırasında bir bina yandı. Manchester kent merkezinde de şiddet ve yağma olayları yaşandı diye. Çok sayıda büyük bir şey var. Bir de 3 gününü dolduran olaylarda Londra'da ilk 20 kurbanını da aldı haberi de var. 26 yaşında bir kişinin hastanede öldüğü açıklanıyor. Kendisi araba içinde vurulmuş, ayrıntı verilmemiş durumda yalnız. Bu arada tabii ilk kurbanını aldı derken olayların başlamasını tetikleyen ölümden de belki biraz bahsetmek gerekiyor. Kesinlikle evet. Bununla ilgili bir komisyon incelemesi vardı. İşte İngiltere'de polise ilişkin şikayetler komisyonu diye bir komisyon var. Polise ilişkin bağımsız şikayetler. Pardon. Bağımsız polise ilişkin şikayetler komisyonu. Bunun bir dün açıklaması oldu. Şey söyleniyordu ilk başta hatırlayacaksınız. Mark Duggan isimli kişi, ölen kişi polis tarafından vurularak polise ilk olarak ateş açtığı ve hatta mermilerinden bir tanesinin de polisin telsizine isabet ettiği ve bu şekilde polis memurunun şans eseri yara almaktan kurtulduğu gibi bilgiler vardı. İlk verilen bilgiler arasında polis tarafından İngiltere'de. Ama bunlar galiba şehir efsanesi gibi çıkıyor galiba. Şehir efsanesi değil. Bunlar doğru çıkmamış. Propaganda evet. Evet. Bunlar propaganda çıkmış gerçekten. Gözüken o ki bir silah taşıyormuş. Dolu bir silah taşıyormuş Mark Duggan. Rapordaki yer alan bilgilere göre en azından. Ama ateş açmamış polise. Polisin telsine isabet eden mermide bir polis silahından çıktığı bilgisi var ilk bilgi olarak. Evet, Mark Duggan'ın aslında işte 4 çocuğu oldu ve gazetelere haber verilme tarzı filan her şey tartışmalı. Bu arada şey de var, Tottenham milletvekili David Lammy de BBC'ye verdiği bir demeçte radyoya Blackberry Messenger adlı programdan örgütleniyorlar. Bu program kapatılsın deniyor. Ayrıca polise plastik mermi kullanılacakmış. Ateşe ateşle karşılık vereceğiz diye de bir açıklama var. 111 polis ve 5 polis köpeği yaralanmış. Can Tombil'in bizim için derlediği haberlere bakıyoruz ve 563 yaralı var. Son rakamlar bunlar. Bir de YouTube'da BBC'nin çok ilginç bir videosu var. Darkest Hole adlı bir şeyle, yayıncıyla radyocu Batı Hint adalarından kökenli siyahi yani Darkest Hole'la Brixton'da yaşıyor ve onunla yapılmış bir mülakat var. BBC muhabiri sunucusu sık sık sözünü kesmek zorunda kalıyor. Yani siz şimdi destekliyor musunuz diyor. Siz de ne diyorsunuz diyor. Dark Soul'da beni ketenpereye getiremezsiniz diyor. Bu evet, kesinlikle... evet ya da hayır cevabını zorlamaya çalışıyor zaten genel olarak. Ya şiddetten yanlısınız ya da karşıtsınız demeye getiriyor. Halbuki bu çok daha kompleks bir durum buradaki. Ve söylüyor ki bunun geleceği kaç zamandan beri belliydi. Hatta 1980'lerdeki Brixton ayaklanmalarına kadar geri gidin diyor zaten bu Darkest Hole. Ve şimdi hiçbir umudu olmayan bir insanlar ordusu yarattınız. Geleceğe dair en ufak bir beklentisi olmayan insanlar ve bunu tuhaf mı karşılayacağız diyor. Birkaç defa sözünü kesiyor BBC haber erken haberlerinde bir kadın sunucu. Buna rağmen yani beni suçlamaktan vazgeçip anlamaya çalışın olayı diye. Dark Rousseau'da ben buralarda yaşıyorum. Çocuklarım, torunlarım da var. Hepsini biliyorum. Yani polis inanılmaz bir eziyet ediyor. Tam bir ırkçılık hakim. Bunları görmeden polis adam başı yani sokağın her köşe başında insanları durduruyorlar ve arıyorlar. Ve pislik muamelesi, süprüntü muamelesi yapılıyor özellikle siyahilere diyor. Bunları bilmeden bu meseleyi halledemeyiz filan diyor. Kendisi tanınmış bir radyocu aslında, yayıncı, Trinidad ve Tobago doğumlu. Evet, yani oradaki mesajda anlamamakta ısrar etme durumu gerek BBC gerek diğer birçok İngiltere'de ve uluslararası yayın kuruluşunda mevcut. Bu basit bir işte şiddet veya haydutluk olayı olarak yorumlanıyor birçokları tarafından. Sorun aslında o değil. Çok daha derin bir sorun var ortada. Şeyi de söylüyor. Beklentisi ve hatta hiçbir talebi, isteği, talepleri de yok. Yani uzun vadeli bir siyasi talepleri evet, yok kesinlikle. Geleceği yok çünkü. Ve şeyi de söylüyor Dark Soul. Yani bunları şeyden de ayıramazsınız diyor. Ne şekilde ifade edilmiş olursa olsun Tunus'ta, Mısır'da, Libya'da ve diğer yerlerdeki büyük bu yani ekonomik ve sosyal bakımdan bir çöküntü görüntüsünün sonuçlarıdır diyor. Yani bunu, oralarda bütün tabii toplumun çok çok daha büyük bir kesimi böyle marjinalize bir halde olduğu için hep beraber kalkışıp hep beraber rejimi devirme söz konusu oldu. Burada marjinalize olan kesimler 2005'te Fransa'da olduğu gibi aslında getolara veya banyolere sıkıştırıldığı, oralara atıldığı ve gözden uzak tutulduğu için farklı bir şekilde tezahür ediyor olay. Ama işte polisin yaptığı açıklamalar, ateşe ateşle karşılık vereceğiz. Hani ateş, evet, savaşacağız yani gibi açıklamalar olayın hiç anlaşılmadığını gösteriyor. En fazla bastırılır. Tabii ki bastırılır. Devletin şiddet tekeli ne ölçüde sahip olduğunu biliyoruz. Elindeki imkanlar biliyoruz. Çok daha elbette orantısız ve mutlaka muvaffak olacaktır. Hani birkaç günden sonra bastırmaya. Ama bu sorunu çözecek mi? Hayır, çözmeyecek. İşte erteleyecek. Böyle 5 yıl, 10 yıl, 20 yılda bir kendini tekrar eden durumlara dönebilir. Veyahut iyice büyüyebilir. Evet, bunun bu bayağı sonrası çok kolay kestirilebilecek bir durum olmaktan uzak. Çünkü o marjinalize, kesinlikle uzak ama o marjinalize dediğimiz ve hiçbir beklentisi kalmayan kesimin de ufalmadığını, büyüdüğünü görüyoruz. Özellikle işte İngiltere'de veya başka yerlerde hükümetlerin gittiği bu son sosyal yardımları, harcamaları kesme adımları sonrasında. Evet, bunları da aslında polisin de tamamen yüzüne gözüne bulaştırdığı işte gayet açık olarak görülüyor zaten durumu. Bu lumpen, mağdun ya da mağdur bir kitlenin yağma ve yakma, kundaklama gibi korkunç olaylara doğru da sürüklendiği apaçık ortada. Bunların hepsini Londra'da da kenar mahallelerde yaşamakta olan bir arkadaşımız Başak Ertür'le konuştuk. Aslında şimdi ona kulak verelim. Merhaba Başak. Evet, kendisi de aslında şey yapabiliyor. Yani zaten dün bir kayıt yaptık. Kendisi bile arkadaşıyla beraber biraz dolaşmış o mahallelerde ve arkadaşına da bir şişe atmışlar ayağına. Yani durum gayet tekinsiz. Ama o da kendi baktığı yerden görecek meseleyi. Merhaba Başak. Merhaba. Günaydın demiyorum çünkü artık öğlen oldu. Bu bir kayıt yapıyoruz. Yarın yayınlamak üzere Londra'daki olayları takip etmeye çalışıyorduk. Bunların daha önce takip ettiğimiz ANCAT gibi bir şey değil. Doğrudan doğruya bayağı aslında yıkım, yağma da içeren olaylar olduğunu da, yani bir protesto ve gösteriden çok mahalleli gençlerin birkaç yıl önce 2005'te miydi Fransa'dakilere benzeyen de bir tarafı var mı yok mu diye de sormak istiyorum. Dün bütün gün bu konuda bayağı yayın yapmaya çalıştık. Gözümüze ilişen en ilginç şeylerden biri de Guardian gazetesinde Stafford Scott imzalı bir yazıydı. Yani eğer bu bir şaşkınlık yaratsıysa diyordu, yarattıysa dikkatli bakmamışsınız demektir. Evet, savunulamaz şeyler oluyor ama beklenmedik değildi. Çok derin gençliğimizde çok derin problemler, bir siyah problemi olarak devrede kaldı ve hiçbir düzeltme şeyi de yapılmadı. Sonunda da bu hale geldi. Yıllardır içe dönüp içe çöküyorlardı ve kendi aralarında şiddet yapıyorlardı. Şimdi ise birdenbire dışa doğru patladılar diyordu. Ne diyorsun? Evet, doğru. Fakat başlangıç itibariyle gayet politik bir mesele. Yani bu öldürülen Mark Duggan'ın ardından bir eylem gerçekleşiyor. İlk orada başladı bu isyan işte ve yağma olayları. Tabii siz o kısmını da mutlaka konuşmuşsunuzdur. Evet, evet. Fakat böyle bana mesela şeyi hatırlatıyor biraz da. Yunanistan'da Alexis'in ölümünün ardından olanları hatırlatıyor. Yani böyle bir noktaya geliyor ve hani artık o noktada daha fazla kaybedecek hiçbir şey olmayan insanlar hani daha fazla dayanamıyor gibi bir şey. Yani ilk başladığında cumartesi gecesi bunları düşündürmüştü. Fakat şu anda hakikaten dediğin gibi yağma ve kundaklama olayları gerçekleşiyor daha çok. Esas olarak gençler, yani dün ben Hackney'de biraz dolaştım birkaç arkadaşla. Dün dediğim pazartesi akşamı, yani saat 6 sularında Hackney, işte Londra'nın doğusunda bir geniş bir bölge. Ve de bekleniyordu bir şeyler olacağı. Çoğu gittiğim yerde insanlar Hackney'e dikkat edin falan diyorlardı. Ben de Dalston'da yaşıyorum. Dalston'da Hackney'in bir semti, bir mahallesi. Dün akşam saat 6 gibi çıktık. Bir 2 saat kadar ortalıkta dolandık. Başta işte sadece bir cam kırıkları vesaire vardı etrafta. Yani hani bir olay olmuyordu. Olmuştu zaten. Onun kalıntıları vardı. Fakat sonra biraz arka sokaklara falan gitmeye başlayınca çeşitli ufak grupların olduğunu fark ettik. Böyle aslında enteresan, böyle çok gergin bir sokak partisi gibi. Yani insanlar etrafta takılıyor falan. Sokak partisi ama herhangi bir adap veya kural yok. Dolayısıyla hani kenarda bir bakkal var. Bakkalın camlarını kırıp işte içkileri alıp onları etrafa fırlatıyorlar falan. Evet, BBC World'da dünya, orman kanunu diye vermişti. Evet, biraz öyle bir hal var. Yani bir yandan çok distopik bir şey ama bir yandan da anlamak da o kadar zor değil. Yani hani işte 16 yaşında gençlerin bayağı böyle testosteron yüklü hali, muhtemelen bu böyle çok müthiş bir hani güçlülük hissi veriyor. Yani öyle bir olayın içinde olmak, hani ben de olsam ben de öyle hissedebilirdim herhalde. Yani her şeyi yapabilirim. Hele bir arada yapınca hani bu şehri başınıza yıkarız falan gibi bir his var anladığım kadarıyla. Evet, yani kendi bölgelerini, mahallelerini de yakma durumundalar ama herhalde yani işte Stafford Scott'un da Guardian gazetesinde yazdığı gibi yani gerek mahalleden gerekse de daha büyük toplumun daha geniş katmanlarından beklentileri artık kalmamış insanların durumunu da biraz yansıtıyor diyor. Yani evet, eşitlik ve adalet de gerçekleşemeyince sadece para kalıyor geriye artık böyle. Bir de bu şeyden de bahsediyor kendisi, bu Guardian'daki yazar. Özellikle de işte EMA dedikleri bu yoksulların eğitimi için para da kısılınca ya da harçlıklarla ilgili filan bariyerler gelince yükselen işsizlikle de beraber hepsi bunlardaki yalnızlık ve bırakılmışlık duygusuna da yol açtı filan diyorlar. Evet, yani bu tür ayaklanmalar aslında yani çoğu insana işte biliyorduk zaten Toriler geri geldi. Torilerle beraber ayaklanmalar geldi. İşte itfaiye birimleri başına bir sürü iş çıktı. Toriler geldiğinde zaten bize hani İngiltere'de olan budur gibi bir his de var bir yandan. Bütçe kesintileri, yani bu kamu bütçesi kesintileri kesinlikle yani çok önemli. Çünkü bir şekilde hani okula bu yemeklerin verilmemesi sebebiyle, yani bu harçlıkların verilmemesi yüzünden hani önümüzdeki yıl okula devam edemeyecek, liseye devam edemeyecek öğrenci sayısı çok fazla. Evet. Aynı şekilde herhangi bir, yani üniversiteye gitmek artık hani müthiş bir böyle insanların altına giremeyeceği bir yatırım ve ama riskli bir yatırım haline geldi. Yani işte yılda 9000 pound, 9000 sterlin harç verip ayrıca işte yaşam masrafları için borç alıp sonra üniversiteden çıkınca işte müthiş bir borçla bulabileceğin herhangi bir işin onu, o borcu karşılamana yeteceği kesin değil. Dolayısıyla hani yani çoğu insanın almayacağı bir karar üniversiteye gitmek bu koşullar altında. Dolayısıyla hani tam da işte kaybedecek pek bir şeyi yok insanların. Evet. Ayrıca bu bölgeler enteresan. Yani Londra hani dünyanın en zengin şehirlerinden, metropollerinden biri. En pahalı yerlerinden biri. İşte Londra'nın merkezinde inanılmaz, yani iki adım atınca ya da bir otobüse binip merkeze gidince inanılmaz bir refah ve zenginlik görüyoruz. Ama bu kenar mahalleler, ki o kadar da kenar değil, ben de kenar mahallede yaşıyorum mesela. Yani çoğu Londra sakini kenar mahallede yaşıyor. Kimi yerlerde çok ciddi polis tacizi var. Yani işte göya uyuşturucu ve silah kaçakçılığını engellemek için alınan tedbirler. Bu özellikle durdurup arama uygulaması birkaç senedir devam eden bir şey. Ayrıca antiterör yasalarıyla da iyice yaygınlaştırılan bir şey. Bunlar mesela, yani bizim mahalle Dalston, burada pek rastlamadığımız bir şey. Yine nispeten merkeze yakınız. Ama çeşitli mahallelerde, yani işte arkadaşları ziyarete gidince falan, metrodan çıkarken işte köpekli polisler, mesela köpekler üzerinize doğru geliyor falan. Ya da eğer siyah bir gençseniz ya da etnik azınlıktan biriyseniz gayet okula gidip gelirken sürekli durdurulup aranma. Evet, bu da çok, yani bu, yeni haysiyetle falan da çok ilgili bir mesela haline geliyor. Bir de tabii şeyden de bahsediliyor çeşitli yazılarda da rastladım. En çok da bu Scott'un yazısında Guardian'da. Yani polis çok yüzüne gözüne bulaştırdı başından beri. Yani Mark Dugan'ın öldürülmesinin haberini vermesinden tutun ailesine. Vermemişler. Sonra evet, gazeteleri aile vermiş. Medyadan öğreniyor yani. Evet, rezalet yani. Arkasından da işte bırak yapsın, ne yaparlarsa yapsınlar tavrı içinde de göründü. Sadece karakolu korumakla yetindiler. Bırakalım yağma ya da yıkma, yağma yıkma işine girişsinler diye bir, evet, tavırları var. 200-300 kişilik grup aslında şey, örgütlü bir grup. Ve de hani bir toplantı yapıp polise öyle gidiyorlar ve istedikleri şey polisle konuşmak ve hesap sormak. Evet. Fakat mesela onları da kabul etmiyorlar ve anladığım kadarıyla aralarından birine polis saldırmaya başlıyor coplarla. Bunun üzerine patlak veriyor olaylar. Ve bir de yalnız kadınlardan oluşan bir grubu yollamışlar. Daha da çatışma çıkmasın diye anladım. Evet, içeriye girmesi için. Evet, evet. Doğru. Ve kızın birini vurmuş galiba. Öyle. İkinci fasıl da böyle başladı diye anlıyorum ben. Evet, ben de öyle biliyorum. Fakat şey, bir de mesela şöyle bir şey de var. Bu ya benim hiç haberdar olmadığım başka bir eylemi yeni öğrendim. Mart ayında yine benzer bir şekilde birisi sanırım polis baskını sırasında öldürülmüş. İşte uyuşturucu kaçakçısı olduğu iddia, ya da uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen birisi. Ardından 2000 kişilik bir grup yine yürüyüş yapmış. Ama mesela bu bizim duyduğumuz bir şey değil. Değil, evet, o da ve de şey diyordu, yani Tottenham'daki insanlar, biz hani bunun aylar önce de 2000 kişi yürüdük, daha yeni. Hani hiçbir şey duydunuz mu? Ancak ayaklanma, böyle hani ortalığa saldırmaya başlayınca, olay çıkartınca geliyorsunuz diyor. Evet. En enteresan bir şey, NBC'de bir muhabiri Tottenham'daki gençlerden birine mikrofon uzattı ve şey diye sordu. Bu olaylar size herhangi bir şey kazandıracak mı? Kazandırıyor mu? Niye olay çıkartıyorsunuz falan gibi bir soru sordu. Gencin cevabı da şey oldu. Evet, şu anda sen benimle konuşuyorsun. Olay çıkarmasaydın konuşacak mıydın benimle? Evet, çok ilginç tabii. Peki galiba artık süreyi de bu sefer konuklarımız falan da olacağı için kısa tutalım dedik ama son bir şey sormak istiyorum Başak. Yani gelişmelerin nasıl bir yön alacağı konusunda ne düşünüyorsun? Bir tahminin var mı? Yani bir şekilde bastırması çok zor olacak gibi geliyor. Çünkü anladığım kadarıyla böyle bir arı sürüsü gibi ilerliyor eylemler. Yani insanlar hem Londra'da hem de mahallelerde bu böyle. Yani Londra'nın çeşitli bölgelerine bir takım insanlar geliyor, toplanıyorlar. Bir yerden bir yere arı sürüsü gibi hareket ediyorlar. Dağılıp tekrar toplanıyorlar falan. Yani bu hem Londra genelinde böyle hem de mahallenin içinde. Dün mesela Hackney'de dolaşırken bir anda cepler oluştu. Ve de yani bir saat içinde bir sürü yerde olay patlak verdi. Dolayısıyla yani birincisi enteresan bir strateji. Bizim pek böyle mesela eylemlerden falan çok alışık olmadığımız bir şey. Evet. İkincisi bastırması kolay çok olmuş. Çok zor. Bana öyle geliyor ki hani ciddi, yani sabah saatlerinde zaten, yani nedir? Salı günü sabahı erken saatlerinde zırhlı araçlar kullanılmış. Ve de bunlar esas olarak işte İrlanda'da falan kullanılan araçlar. Yani polis bunları kullanmaya başlamış. Dolayısıyla bu tür şeyler artacak gibime geliyor. Tabii dün gece ya da bu sabah, yani salı sabahı işte Başbakan Cameron'ın şehre varmış olması gerekiyor. Anladığım kadarıyla bir acil durum toplantısı yapacaklar. Oradan muhtemelen daha fazla şiddet kararı çıkacak. Zorla bastırma. Evet, İçişleri Bakanı olan hanım da öyle konuşmuş zaten. Hesabını evet. Verecekler diye. Evet. İçişleri Bakanı zaten bir tek onu söylemeyi biliyor. Yani öğrenciler ayaklandığında da bunu söylüyorlardı. Tabii şey çok acayip. Böyle giderek siyasi içeriği azalan bir dizi etkinlik görüyoruz. Buna tanık oluyoruz. Ve aslında muhtemelen şimdi biraz daha siyasi içerikli bir şey. Yani gelen gideni aratıyor. Evet. Muhtemelen. Onlar için de öyle. Yani İçişleri Bakanı falan için de öyle sanıyorum. Evet, peki bunu herhalde gelişmelere göre tekrar seni de arada muhabirimiz olarak kullanmamız. Yani ben şunu belirtmek isterim. Benim kaynaklarım, yani kendim sokakta değilim. Bir tek işte Hackney'e çıktım dün. Ve de aslında orada bana pek yer yok. Yani hani ben de güvende değilim orada. Evet. Eylemcilerin yanında olsam da ben de bir şekilde hedef haline gelebiliyorum. Dolayısıyla ben de etraftan okuduğum kadarıyla bilgi veriyorum ve de hissettiğim kadarıyla. Evet, ama gene de çok temasta kalalım tabii. Çok teşekkür ederiz Başak. Tamam, görüşürüz. Üzere. Evet, Londra'da yaşamakta olan dostumuz, arkadaşımız Başak Ertür'le son manzaralar hakkında görüşlerini aldık. Daha da ileride de tekrar görüşlerine başvuracağız herhalde. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor. Saat 8.30, 5 geçiyor, 6 geçiyor hatta. Ve birkaç kelimeyle daha Londra'da başlayan, 3. gününü de tamamlayan isyan, yangın, yağma dalgasından birkaç kelime daha bahsedebileceğiz. Şu da önemli şey var. Türkiye'de mesela basının da meseleleri kavramak için bir çaba sarf ettiğini söylemek çok zor aslında. Ve özellikle çok sık başvurulan klişelerden bir tanesi, dükkanlarının önünde yağmaya karşı sopalarla nöbet tutan Türkler İngilizlerin hayranlığını kazandı diye. Gene olayı tamamen bir Türk milliyetçiliği üzerinden okuma çabası var ki. Bir pay çıkartma orada. Yani milliyet bunu sopalı Türkler kahraman oldu diye vermiş. Yani hakikaten çılgın Türkler diye veren var gazetelerimiz arasında. Evet, onu da vatan vermiş. İngiltere'de isyan Beşkent'e yayıldı. Türklere övgü yağdırıldı. Birisi bir Türk'le evleneceğim demiş mesela, bir İngiliz kızı. Böyle şeyler başladı. Başka şeyler de var. Onun üzerinden kardeşlik mesajı veren Habertürk var mesela. Londra'yı Türk Kürt koruyor diye döner bıçaklarından filan da bahsediliyor. Biz aile gibiyiz demişler. Bıçakları kebap şişleriyle savunuyorlarmış. Teşekkürler, minnettarız mesajları da yayıyormuş Twitter'dan. Ama meseleyi galiba çok doğru okudukları tartışılabilir, değil mi? Yani tartışma götürü bir tarafı yok bana sorarsanız. Evet, fena bir durum var. Bu arada elimizde birkaç ilginç yaşananlardan mahalle sakinlerinin söylediklerine dair birkaç ses var. Onlara da kısaca kulak verelim. Autumn is a very strong community. We respect what we've got here, and we want our place to stay safe, and we want it to be able to for people to come back into the community and not feel threatened by what's going on. So we're here to protect it and to honour our area that we live in. The police are unable to control the streets. Today, these are local people, not EDL. These are patriots who've come out to defend their area. So the EDL's come down, about 50 of us, to manage them and control them and to sort of guide them to make sure they don't move out of order. Evet, bunlar da ilginç aslında, çünkü mahallenin, komünotenin, yani oradaki topluluğun, cemaatin diyelim, kendi dayanışma duygularıyla bir araya gelerek kendilerini koruma ve tekrar bir birliktelik duygusunda yaratmaya çalışmaları gibi şeyler söylüyorlar. Bu da ilginç bir nokta aslında. Başka yerlerde de, Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da gördüğümüz isyan dalgalarının bir parçası olarak da bakılabilir. O Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'da gördüğümüz isyan dalgalarının parçası olan başka şeyler de var. Hani bu olayı bitirmeden ona değinmek lazım. Londra polisi bu şüphelilerin fotoğraflarını internetteki işte bazı fotoğraf sitelerine yükleyerek aynı mübarek hükümetinin yaptığı gibi zamanında kimlik belirlemeye çalışıyormuş. Evet, bir de yani çok acayip bir yer hakikaten. Yani BBC sunucusu konuğunu susturmaya çalışırken görülebiliyor, inanılmaz şeyler. Ya da BlackBerry Messenger gibi kullanılan bir şeyin kullanılmasının yasaklanmasını istiyor Boris Johnson'ın, yani Londra Belediye Başkanı Boris Johnson'ın yardımcısı, bir teknolojiyle ilgilenen bir gazeteciymiş Mike Butcher. Demiş, niye BBM servisini kesmediler, telemesaj şeyini diye. Evet. Başka ilginç şeyler de var. Dün akşam mesela BBC'de yine benim gördüğüm bir videoda işte içki içen ve yağmacı oldukları, göstericiler arasında oldukları ima edilen, söylenen iki tane genç kız da şey diyordu. Zenginlere her istediğimizi yapabileceğimizi gösteriyoruz, göstermek istiyoruz gibisinden bir ifade vardı. Aslında sorun biraz da artık şey yok, başka yerden kaynak aktarımı yaparak susturmak, uyuşturmak gibi bir şey kitleleri pek mümkün olmuyor, olamıyor zaten bu kriz ortamında, zaten artık mümkün değil. Evet, zaten tarihinde gördüğü en büyük gelir dağılımı adaletsizliklerinden birinin tam ortasında. İşte ya onun giderilmesi lazım ama ona da daha zengin sınıflar ne kadar müsaade edecek veya ne kadar teşne. Polis zaten bankaları ve mağazaları korumakla sorumlu hissediyormuş kendini daha çok. Öyle de görülüyordu. Yani kurumsal bir ırkçılığın da ve sınıf, çok net sınıf ayrımlarının ortada olduğu bir şey. Öyle kolay kolay halledilebilecek gibi gözükmüyor. Bugün zaten aslında bu konu üzerinde de yani piyasalar toplandı, dönüyor ama bunu o kadar kolay atlatılabileceğine dair de emare çok fazla yok diyebiliriz. Şöyle, çünkü mesela Joseph Stiglitz Financial Times'da mali çevrelerin en önemli gazetesi, yayın organı sayılabilir, Financial Times'a bir makale yazmış bir analiz, Nobel ödüllü iktisatçı Joseph Stiglitz. ve manşetten duyuruyor Financial Times. Diyor ki büyük resesyon, ekonomik kumarı kaybettik. Bu çok önemli bir şey çünkü Stiglitz ta çeşitli çok popüler dergilerde yazarak başladı. Birkaç aydır yazıyor. Gün bu olayı Vanity Fair'de de yazdı. %1 için, toplumun en zengin %1'i için bir yönetim olmaz, yürümez diyordu. Ve şunu demiş, yani artık yatırım yapılması şart ve yapılmazsa felaket diyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri gibi düşük faizden borçlanabilen ülkelerin yatırıma yönelmelerini, böylece hem büyümeyi sağlayabileceklerini hem de vergi gelirlerini artırabileceklerini söylüyor. Yani bütçe koşulları aynı olsa da harcamaların yeniden yapılandırılması ve gelir vergisinin düşürülmesi, zenginlere uygulanan vergilerin arttırılması, şirketleri de yatırıma teşvik edecek vergi indirimleri önerilerinde bulunmuş. Yani şöyle diyor, resesyon başladığında 1930'ların büyük bunalımının ve Japonya'nın uzun süredir yaşadığı ekonomik kırgınlıktan dersler çıkarıldığı konusunda bilgece açıklamalar duyuyorduk. Şimdi hiçbir şey öğrenmediğimiz, sıfır öğrendiğimiz açığa çıktı diyor. Ekonomiyi canlandırma programları gayet kısa, çok zayıf ve kötü tasarlanmış. Bankalar da hiçbir şekilde kredi vermeye zorlanmamıştı. Bunu Chomsky ve başkaları da çok yazdılar zaten. Yani bankaları baş tacı ilan ettiler. Asıl sorumlu olan bankaları, gene de finansçıları hiçbir şekilde kredi vermeye zorlamamışlardı. Liderler ekonomik zaafları, ekonominin zaaflarını örtmeye çalışıyorlardı diyor Stiglitz. Belki de ekonominin hali hazırdaki durumu konusunda dürüst olurlarsa zaten kırılgan olan güvenin ortadan kaybolmasından endişe ediyorlardı. Ama bu bir kumardı. Oynadık ve kaybettik diyor Stiglitz. Sorunun boyutları artık ortada. Yeni bir güven var. Bu da ne yaparsak yapalım işlerin daha da kötüye gideceği. Yani güven kelimesini bu şekilde kullanıyor. Herkesin inandığı şey artık bundan sonra hep kötüye gideceği, uzun vadeli bir ekonomik kırılma, karamsarlık dönemi artık iyimser bir senaryo olarak görünüyor demiş. Harekete geçmenin tam zamanı. Çok önemli aslında. Stiglitz gibi serin kanlı, objektif değerlendirmeler yapan önemli bir iktisatçının yazdıkları. Pek yani öyle çılgın Türklerle falan hallolacak bir iş gibi gözükmüyor bana. Veyahut işte ateşe ateşle karşılık veririz diyen polisin, işte sorumlular cezasını çekecektir diyen İçişleri Bakanı'nın tespitleri de. Cameron da aynı şeyi söyledi. Evet. Yani yaşları küçük olması, suç işleyecek kadar küçük yaştalarsa cezalarını da çekecek yaştadırlar demektir dedi. Ve yeni bir dönemin işaretlerini veriyor. Belki de orduyu filan da devreye sokması söz konusu olduğunu söylüyorlar. O çok yönde zaten bazı çağrılar da olmuş. Ama bunların hepsi tabii şey, şu anda çok ciddi haldır haldır gelmekte olan bir akıntının karşısında işte bir tıpayla çözüm bulmaya çalışmak falan filan gibi bir yöntemler. Ya daha sorunu teşhis bile etmek. Öyle bir işte herkes. Zaten aslında sorunun teşhisi edilmiş bence bütün bunları söyleyen kesimler tarafından sorun teşhis edilmiş durumda şu anda. Tek sorun o işte hep bahsedilen acı ilaçlar vardır ya kriz dönemlerinde yutturulan. Bu sefer acı ilacı yutması gereken başka bir kesim. Çünkü sermaye aktarımı, bir zenginlik aktarımı olması gerekecek. Çözümü için sorunun, yani en azından sadece zenginlik aktarımı da değil, bir şeylerin desteklenmesi için. Yani öyle beklentisiz ve siyasi emeli olmayan jenerasyonların üretilmemesi için bir daha. O yöne bir kaynak aktarmak lazım. İşte bunun için de kaynağın bir yerden bulunması lazım. Evet, o kaynağı yani yatırımlara yapacak yapısal değişiklikleri bir an önce yap diyor işte. Ama dinleyen olacak mı? Ondan çok endişeliyim doğrusu. Yani pek öyle görünmüyor. Bu arada bir başka haber de İngiltere'deki olaylarla ilgili Anadolu Ajansı'ndan, Associated Press kaynaklı bir haber. aşırı sağcılar gösterileri bastırmak için sokaklara dökülmeye hazırlanıyor diye de harika bir haber var. Zannetmiyorum ama ben böyle bir şey olacağını. Olabilir. Cesaret yani, edebilir ben bilmiyorum. Daha Brixton isyanına hani referans verilmişti ya daha önce. Evet. Yani bu gibi şeyler olabiliyor daha önce de. İşte özellikle işin bir etnik boyutu olduğu için baştan beri o pompalandığı için en azından medyada işte siyahi isyanı vesaire gibi. O tarz etnik ırkçı temelden gelişen bir karşı tepki aşırı sağcılar arasında da olabilir. Ama zaten bu hani şu ana kadar arkasındaki sebepler siyasi olsa da hani siyasi talep dile getirilerek yapılan bir şey değildi. O yüzden yani olsa da nasıl değerlendireceğiz çok emin değilim ondan. Aşırı sağcıların mı yoksa sadece olayın yayılmasını mı bu olayların o şekilde mi değerlendireceğiz? Değerlendirmek gerekiyor. Bilemiyorum. Ben de doğrusu. Bu cesaret edemeyecekleri konusunda da bazı tereddütlerim var ama onu spekülasyon yapacak halim de yok tabii. Peki buradan önemli bir meseleyi de Suriye meselesini evet. de konuşalım. Devlet Başkanı Beşar Esad'la Şam'da 6,5 saat hatta görüşmüş. 3,5 saati baş başa olmak üzere 6,5 saat süreyle görüşmeler yapılmış. Radikal gazetesinde hemen okuyorum haberi. Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanı demiş ki görüşmede Türkiye tarafı olarak her zaman olduğu gibi Suriyeli kardeşlerimizle, muhataplarımızla bütün hususları açık bir dille ve kararlı bir biçimde paylaştık. Sayın Esad da gerek baş başa gerek heyetler arası görüşmelerde kendi kanaatlerini aktardı, paylaştık diye konuşmuş. Ama işte detay sorulduğunda da şöyle diyor kendisi. Görüşmenin detaylarına girmeyi doğru bulmadığını söylemiş. Ancak ordu ile halkın karşı karşıya gelmemesi, Hama'da olduğu gibi benzer gerilimlerin yaşanmaması konusunda atılabilecek adımların en açık, şeffaf ve net biçimde işte Suriye Devlet Başkanı Esad'a iletildiğini söylemiş. Ama işte bundan sonra atılacak adımlar konusunda da fazla bilgi vermiyor. Uluslararası toplumla yakın temas içindeyiz demiş. Yani ve bunun tabii nasıl bir... Vurgulanmak istenen bir noktada işte verilen mesajın Türkiye'nin mesajı olduğu, ABD'nin veya başka bir ülkenin mesajı olmadığı Davutoğlu tarafından. Evet, buna tabii çeşitli okumalar var. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı eleştirmiş ve Orta Doğu halklarının daha fazla demokrasiye, özgürlüğe ihtiyacı var. Bunda hiçbir tereddüdümüz yok. Demokrasi ve özgürlük bağlamında Türkiye her türlü katkıyı yapmalıdır ama hiçbir ülkenin iç işlerini Türkiye'nin iç işiymiş gibi algılama hatasına düşmemelidir diye bir eleştiri de getirmiş. Yani Başbakan'ın Türkiye'nin iç işidir şeklindeki konuşmasının. Ya biz de dün aslında onu biraz eleştirdik ama bizim eleştirdiğimiz nokta biraz daha farklıydı. Yani aslında o illüzyona kapılmamak gerekir. Hiçbir ülkenin iç işi diğerinin iç işi değildir falan gibi o ayrım son derece yapay. Aksine bu derece birbirine bağlı, birbirini etkileyen bir uluslararası sistem içinde her ülkenin iç işi, işte bugün ABD'nin tutun işte borç tavanı tartışmalarının iç işi olduğunu kim iddia edebilir ki ABD'nin mesela? Diğerlerinin de iç işi oluyor bir şekilde. Ama bu konuda tutarlı olunması gerektiğini söyledik biz eleştiri yaparken. Hani Türkiye ile ilgili benzer dışarıdan yorumlar, gözlemler veya mesajlar geldiğinde işte iç işlerimize karışmayın tepkilerinin verilirken bir kez daha düşünülmesi gerektiği mesajını verdi. Kılıçdaroğlu başka bir yerden bakmış noktaya, olaya. Evet. Şimdi tabii Türkiye'deki gazeteler de çeşitli gazetelerde farklı başka yerlerden bakan yorumlar görüyoruz. Mesela Vatan'da bildiğini okuyor demiş Suriye resmi haber ajansı. Türkiye ile dalga geçer gibi Davutoğlu'nun Esad'a mesaj getirmediğini duyurmuş. Operasyonlarımız aynen devam edecek diye biraz böyle hafif yangına benzinle gidermiş gibi bir şey hissiyat verdi. Öte yandan da ayları değil günleri kaldı şeklinde Sabah gazetesi de biraz geniş bir yorum getirmiş orada Davutoğlu'nun açıklamalarına. Çünkü açıklamalarda öyle bir şey söylenmiyor. Neler aslında olacağını aylar değil günler içinde göreceğiz demiş Davutoğlu. bunu halbuki evet. Esad'ın sayılı günü kaldı şeklinde yorumlamış Sabah Gazetesi. Sabah Gazetesi'nin manşetten yorum yapma geleneği de buradan. Evet, Türk medyasının aslında geleneği evet, o. Evet, özellemeyelim ama o şekilde devam ediyor. Evet, böyle bir şey var. Davutoğlu'na soğuk duş demiş Gündem, Özgür Gündem gazetesi de. Ve yani ziyaret sırasında Suriye ordusunun Türkiye sınırına 30 kilometre uzaklığındaki Binliş kasabasına girdiğini de bu sözlerine ilave ederek haberi bu şekilde tamamlamış filan. Ama bu meseleyi tabii aynı Britanya'daki, İngiltere'deki olaylarla yorumlandığı gibi bunu Türklerin ya da çılgın Türklerin vesaire, Türklerle Kürtlerin kardeşliğiyle önlenecek bir şey gibi görmek hatalı olabilir. Robert Fisk de bu katliam diyor, Independent gazetesinde yazdığı adam kesmeler, ancak bu kınama kelimeleri arkasında durulduğu zaman, üzerinde yapılırsa duruyor diyor. Yani izolasyonu, yani Beşir el-Esad Hamlet'ten gayet iyi biliyor diyor. Kelimeler kelimeler hiçbir şey ifade etmez. Ama izolasyonu da gündelik olarak artıyor. Soyutlanması, dünyadan tecridi, işte Suudi Arabistan kralından sonra da Kuveytliler, Bahreynliler çekildi. Bu şeyi unutalım diyor tabii. Bahreyn'in kendi iç kanlı bastırması meselesine hiç girmiyoruz. Arap Birliği de hemen durdurması gerektiğini söyledi. Yani sorun tabii Türkiye'de, Recep Tayyip Erdoğan da sabrımız tükendi diye söylemesi neydi? Söylemiş, Fisk belirtmiş ve ondan sonra da diyor ki sorun yalnız ta bahardan beri herkesin sabrı tükendi ama kimse de retorik dışında, boş sözler dışında bir şey söylemedi. İstatistikler önce 500, sonra 1000, sonra da şimdi 2000'in üzerine çıktı ölü sayısı ve devam ediyor. Üstelik de tam hikayeyi öğrenmek mümkün değil çünkü gazeteci de sokulmadığı için YouTube'dan korkunç şeyler görüyoruz. Bu arada ilginç bir şeye de kulak vermiş. YouTube'a çok güvenilmeyebilir ama çok şey var diyor. Siviller de kendilerini korumak için silahlanmışlar. Besbelli mahallelerini ve bazı kentlerinin bazı bölgelerini korumak için diyor. Milisleri dışarıda tutmak için çalışıyorlar. Çünkü resmi devlet şeyinden, YouTube'dan da görüldüğü gibi resmi devlet televizyonundan da cenazeler kalkıyor. Askeri cenazeler de diyor, ordu filan. Siyasi katılım metotları, yöntemleri tıkandığı zaman, önü kesildiği zaman işte başka şeyler, yöntemler o kadar steril olmayabiliyor. Yani kesmeden önce ilk kere düşünmek lazım herhalde. Evet, yani fakat o kadar iki, yani Batı'nın muazzam ikiyüzlülüğünü de bir kez daha her zaman olduğu gibi tekrarlamış, gösteriyor. Aslında ikiyüzlülük Batı'ya özgü bir durum değil, onu da söyleyelim. Yani hegemon konumda bugüne kadar genelde Batı ülkeleri olduğu için daha fazla görme fırsatı bulduk. Yani orada hani bu olay üzerinden Batı'ya laf edeceksek, İkiyüzlülük sadece oraya özgü değil. Sonuçta orada da hükümetler vesaire bunlar var. Evet, yani benzer ama Batı uygulayan. Tabii göz önünde yani. Daha sistemik demek istiyorum. Evet, Monsieur Sarkozy, Bay Cameron, Obama, Bengazi'nin kurtarılmasından sonra illa Kaddafi'yi yok etmek üzerine devam etmeyip de Esad'ın 8000 tankının bir kısmının durdurulması için de bir çaba harcasalardı farklı olabilirdi diyor. Şimdi Kaddafi konusunda veya Libya konusunda atılan adımları da yorumlamakta biraz sanıyorum zorlanır herkes. Evet. Yani şey diyor, sadece şeye bak, bu çifte standart için diyor, Obama'nın reaksiyonu Norveç'teki o Breivik denen adamın kitle katilinin cinayetleri kalbimi kırdı derken, çok daha yüksek sayıda Suriye'deki masum insanın öldürülmesi konusunda öyle yüreğine falan kırıldığına dair hiçbir ibare yok diyor. Bu arada eğer Suriye'yi bir kenara bırakıyorsak bugün de az olan zamanımızdan hareketle ben de bir haber vereyim. Ufak bir haber gibi gözüküyor ama önemli bir haber. Bundan 2-3 sene önce 2008 yılında hatırlayan hatırlayacaktır. Brezilya'da Amazon'ların derinliklerinde bir kabile daha önce insanlıkla daha geniş insan topluluklarıyla bir hiçbir bağlantısı olmadığı söylenen bir kabile ortaya çıkmıştı. Dünyada bunun gibi artı eksi 100 civarında kabile olduğu söyleniyor. İşte ama bu fotoğrafları yansıyan kabile şu anda kayıpmış. Çünkü uyuşturucu çetelerinin işte onların kampını bastığı, işte kaçırdığı veya yok ettiği ne olduysa o söyleniyor. Evet, can yakalamış bunu da Can Tombil. Yani Brezilya'nın Kızılderililere bakanlığı yerli halkla bakanlığından yapılan açıklama. FUNAI diye geçiyor kısaltma olarak. Evet, yani şey bayağı yerli kabileye saldırmış olmasından, Brezilya'nın Peru sınırındaki yerli kabileye silahlı kişilerin, uyuşturucu kaçakçılarının. Çünkü yakalanan bir tane uyuşturucu kaçakçısının çantasından da işte bu kabileye ait bir ok çıkmış mesela. Evet, çok kabileye ait olduğu düşünülen. Yani bu işler dünyanın ilginç fotoğrafını çekiyor aslında. Son kalan, yani insanlığın ilk varlıkları bunlar. Bilinen, yaşayan, hala en eski ve yaşayan. Ve bunları da bu şekilde yok etmek doğrusu yakışabilir. Buna benzer biraz paralellik çekecek bir haber de gördüm. Arizona'da bir şey varmış. Yapay kar, suni karla bir kayak merkezi yapacaklarmış. Şeyde dağda. Çünkü artık küresel iklim değişikliğinden dolayı pek kar yağmıyor hiçbir tarafa. Olsun ama bunu da şeyden yapıyor. Lağım sularının temizlenip tekrar kara dönüştürülmesinden yapılacakmış. Yalnız Kızılderililerin 13 Kızılderili kabilesinin, yerli kabilenin kutsal dağıymış. Oraya yapıyorlar yani. Şişlerinden dönüştürdükleri kayak merkezini, yapay karı orada yapıyorlar. Evet, aşağı yukarı burada bitirmekte şey var. Yani daha fazla da zaten devam edemeyeceğiz bugün zaman. Lüzum da yok zaten, evet. Daha fazla bu iki haberin üzerine bizim daha fazla devam etmemiz için de fazla bir sebep yok. Peki, ara verelim. Açık Gazete. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, bir hoş geldin diyelim önce. Epey bir yurt dışı seyahatleri vardı, yazılarından takip etmeye çalıştık bir kısmını. Evet, teşekkürler, hoş bulduk. Dönüşte tabii dünyadaki, dışarıda ve Türkiye'deki hengamenin içinde bayağı bir türbülans da var. Belki biraz ondan irrasyonel gibi görünen, insana ilk bakışta bir kargaşa var. Evet. Bizim baktığımız yerden de bir çeşit böyle efendim dosya havası mıdır nedir? Bir dekadans havası mı? Evet, aslında dün de konuşmuştuk, bu dekadans havası, yani çöküş, çürüme ya da işte gelişmelerin yönünün, seyrinin tayin edilememesi, kavranamaması gibi bir hava şüphesiz var. Acaba bu hani yakın zamanlarda, yakın 10 yıllarda ilk defa mı bu kadarını yaşıyoruz diye sorabiliriz kendimize. Yani buna benzer şeyler olmadı mı? Mesela Irak Savaşı, Körfü, ondan önce 90'larda, sonra 89'da işte duvarın yıkılmasının ardından Balkanlar'da başlayan olaylar falan. Yani bütün bunlar belki unutuldu, işte belki o zamanlar başka bir algı hakimdi. O nedenle dekadans ya da işte yüzyıl sonu, bir dönem sonu, bir çöküş gibi değerlendirilmemiş olabilir. Yani biraz dikkatli bakmak istiyorum bu sözü kullanırken, bu kelimeyi kullanırken. Esasen hani dekadans dediğimiz kelimenin de Türkçe tam karşılığı yok galiba, değil mi? Yok, yani, hayır, yok. Türkiye'de, Türkçe'de de dekadans olarak kullanılıyor. O kadar çok farklı anlamları var ki bir de hem felsefede hem tarihte falan değişik anlamlarda kullanılabilmiş. Niye bu kelimeyi şimdi bu çevremizde, ülkede ve dünyada olup bitenlere bir açıklama getirmek için kullandığımızı da kısaca söyleyelim. Tabii yani nereden geldi aklımıza, uygun mu bu söz, değil mi, o da hani biraz daha açıklığa kavuşsun diye. Her şey kötüye gidiyor. Daha doğrusu her şey ya da pek çok şey irrasyonel bir akış içinde. Hani yıkıcı dinamiklerin veya kötücül dinamiklerin çok öne çıktığı bir dönem. Şimdi örnekler sayalım mı, yoksa Ömer abi sen mi sayarsın örnekleri? Yani bunu zaten o kadar çok konuşuyoruz ki dünyanın dört bir tarafında ekolojik, ekonomik çöküşlerin ve de işte son olarak da Britanya'da, şimdi İngiltere'de başlayan şeylerle beraber yağma, yangın, kundaklama vesaireyle devam eden çok geniş çaplı bir şey ve bu konuda yeni bazı kitaplar da çıktığını görüyoruz. Yani şey, dünyanın sınır boylarında dolaşan bazı gazeteciler tabiri caizse şeyi de söylüyorlar. Yani bu militarizm, neoliberalizm ve iklim değişikliğinin üçlüsünün mahşerin üç atlısı halinde ve birbirlerini de besleyerek, üstelik büyüterek meseleyi, işte Somali'deki görülen hallerde Afrika'nın tamamı neredeyse artık sahra altı, böyle bir yıkıma mahkum oluyor. Öyle bir durum var yani. Doğru, fakat hani tam da bu çöküş tartışmalarında belki dikkat edilmesi gereken noktalardan birinin bu olduğunu da ben vurgulayayım. Yani çok daha kolay bir açıklama gibi geliyor bana meseleyi sadece ekonomik ve hani askeri boyutlarıyla, daha doğrusu doğrudan neoliberalizme bağlayan açıklamaların eksik kalacağı gibi bir korkum var zaten, bir kaygım var daha doğrusu. Bunu çünkü pek çok şeyi eksik anlatmış olduğumuzu düşünürüm eğer böyle yaparsak. Mesela şimdi Norveç'te yaşananları, evet, düşünelim, değil mi? Mutlaka ırkçılığı da oraya bağlamamız mümkün. Mutlaka yabancı düşmanlığının kapitalizm, neoliberalizm içinde kökleri, oradan beslendiği yanlar olduğunu söylemek mümkün. Ama sadece onunla açıklamak ne kadar doğru olur sorusunu mutlaka sormak gerekiyor yine. Şimdi bunun dışında Londra'da olup bitenleri konuşuyoruz. Londra'da olup bitenler şüphesiz bu hani yoksullukla, işsizlikle falan ilgili, ama yine acaba sadece bunlarla mı açıklanabilir? Çay partisinin ortaya çıkışı, değil mi? Mesela evet, Amerika'da çay partisinin ortaya çıkışı değil, basbayağı ciddi bir güç haline gelmesi. Ve hatta kontrolden de yani onu destekleyen iş çevrelerinin, büyük sermaye çevrelerinin de korkutacağı bir kontrol dışı güç haline gelmesi gibi şeyler var. Şimdi mesela yani bir okuyamadım daha makaleyi ama dün konuşuyorduk. Hı hı. Texas valisi bayağı köktenci eğilimleri, dini köktenciliği destekleyen biri, kendisi başkanlığa da adaylığını koyması durumunda Amerika'da ve bütün dünyada yolunda gitmeyen bir şeyler var demektir diye yorumlar çıkıyor, makaleler. Çünkü korkunç, aşırı diyebileceğim görüşleri savunup, yani protestanlar dışında herhangi bir dinin temsilcisini bile almadıkları toplantılar yapıyorlar. Evet, şimdi tam da hani bu çöküş tartışmalarında biraz tarihe bakmanın da yeridir şimdi bu noktada. Mesela nasyonal sosyalizm ya da Nazilerin iktidara geliş sürecinde en çok eleştirdikleri şeylerin başında Batı'nın çoğulcu, bireyci, demokratik sisteminin geldiğini vurgulayalım. Yani onlar diyorlardı ki 29 krizinden sonra propagandalarında özellikle mevcut sistem insanlığı çöküşe ve yozlaşmaya götürüyor diyorlardı. Yine mesela şeyde özellikle günümüzde 90'lar, 80'lerden itibaren ya da 90'lardan itibaren bu kökten dinciliği, her türlü kökten dinciliği, özellikle İslami fundamentalizmi Batı medeniyetinin çürümüşlüğüne bir cevap olarak açıklayanlar vardır. Şimdi o nedenle hani çürüme, çökme tartışmalarını sadece belli bir noktaya hapsettiğiniz zaman ardından şu gelecektir. Yani bugün kapitalizm, liberalizm, işte bazılarına göre Batı'da uygulanan liberal demokrasi hatta insanları yozlaştırmıştır. Yozlaşma bu bireyciliğin uç noktaya varmasının da bir yansıması olarak kabul edilebilir. O halde alternatif nedir? Buna alternatif çoğu yerde aslında tek kişi yönetimi veya totalitarizm olarak da ortaya çıkabiliyor. Tam böyle bir sıkıntı noktası olarak tespit etmek gerektiğini düşünüyorum bunun. Şimdi Amerika'nın bazı sorunları çok daha kolay yorumlamak, değerlendirmek imkanımız var. Mesela bugün dünya hegemonyası için Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığının dünyada militarizmi yükselttiğini çok açık tespit edebiliriz, değil mi? Yani Irak Savaşı'ndan sonra işte hala Afganistan'da devam eden durum. Şimdi Suriye, İran sorunu var. Yani bunlardan nasıl bir sonuçla hani sıyrılabilecek taraflar, onu kestiremiyoruz ama böyle bir militarist zihniyet yayılmasını, yaygınlaşmasını tetiklediğini söyleyebiliyoruz. Yoksulluğun bugün dünya sistemi, dünyaya egemen olan neoliberal kapitalizmin bir doğrudan sonucu olduğu konusunda da bir tereddüdümüz yok. Hani dünya kaynaklarının talan edilmesi veya adaletsiz dağılımı açlığın, yoksulluğun temel nedenidir. Bu konuda artık herhalde bundan 30-40 yıl önce olduğu gibi saçma teoriler ortaya atacak hal kalmamıştır. Yani durum çok daha açık ortadadır. O saçma teoriler dediğim şeyi de hatırlatalım isterseniz. Hani gelişmemişlik daha çok ülkelerin kendi veya toplumların kendi zaaflarının, zayıflıklarının, kendi tırnak içinde tembelliklerinin veya avantajlarını kullanamamalarının bir sonucu olarak görülürdü. Veya dünya sisteminde eklemlendikleri, dünya düzeninde eklemlendikleri siyasal sistem min kalkınmaya elverişli olmamasının bir sonucu olarak yansıtılırdı. Evet. Hani ne bileyim, mesela Batı bloku işte Sovyet sisteminde devletçi yönetimlerin özellikle 3. Dünya ülkelerinde zenginleşmeyi, kalkınmayı, refaha engellediğini, onun bir sonucu olarak da hani ekonomik açıdan zayıf toplumların bir süre sonra çöküş yönüne gidebileceklerini falan söylerlerdi. Bugün bunu da artık söyleme imkanımız yok. Çünkü dünyada kapitalizm dışı bir kalkınma ya da bir gelişme yolu seçen toplum kalmadı. Evet. Peki buradan nereye bir nasıl bir projeksiyon yapabiliriz? Bu gibi dönemlerin tabii en büyük sıkıntısı hep söylenir. Bir geleceğe dönük bir umudun, bir gelecek perspektifinin üretilmesindeki zorluklar, yani hep irrasyonel ideolojiler diye damgaladığımız eğilimleri besliyor. Hani bilinemezcilik veya insanın gelişmelere hakim olduğu hissini kaybetmesi ya da bireyin ve toplumların gelişmeleri etkileme, gelişmelerin yönünü belirleme gücüne sahip olmadıkları inancına kapılmaları genellikle irrasyonel ideolojiler ve arayışlar için elverişli bir zemin hazırlar. Bu irrasyonel kelimesini aslında çok sevmiyorum. Kullanılır. İrrasyonel değil de başka bir şey desek belki daha doğru olur. Bir, dine kaçış olabiliyor. İki, milliyetçiliğe kaçış olabiliyor. Üç, tek kişi yönetimine veya otoritarizme, totalitarizme kaçış olabiliyor. Ve bunların hepsi de birleşmiş de olabiliyor. Hepsi de birleşebiliyor. Yani o şöyle de açıklayabiliriz. Eğer hani gelişmeleri anlamlandırma gücünüzü kaybediyorsanız, etkileme, belirleme gücünü kaybettiğinizi düşünüyorsanız, kendinizi en kolay özdeşleştireceğiniz arayışla ideolojilere, sistemlere kayarsınız. Mesela herhangi bir çaba harcamak gerekmeksizin içine doğduğunuz dini siyasal bir hedef ve siyasal bir sistem haline getiren akımlara yanaşırsınız. Veya millet zaten verili bir şeydir. Hani içine doğmuşsunuz, ya da ırk verili bir şeydir. İçine doğmuşsunuz. Onu bir ideoloji haline getiren yaklaşımlara sığınırsınız. Bu hani kitle içinde kendini güçlü hissetme, aynılar içinde, kendisine benzeyenler içinde kendisini güçlü hissetme gibi bir etki de yaratıyor zaten. Şimdi Elias Canetti'nin Kitle ve İktidar kitabı geldi aklıma tam bu noktada. Evet. Irkçılık, milliyetçiliğin aşırı biçimleri, otoriter yönetim arayışları, yani hepsini birden topladığınızda en genel başlığıyla sağın en kötü hallerinin giderek öne çıkması gibi bir tehlike var tabii. Bu tehlikenin de somut yansımalarını görebiliyoruz. Şimdi bütün bunların karşısında çelişkilerin kaynaklarını daha inandırıcı, rasyonel ve dönüştürülebilir bir biçimde açıklayan yaklaşımların eksikliği ciddi sorun yaratıyor tabii. Yani bu açıklayan ve kontrol eden eğilimlerin eksikliği dediğimizde de aklımıza elbette sol geliyor. Yani bu sol genel olarak toplumsal, siyasal sorunların kaynağının yine toplumda olduğunu, bizzat insan ürünü olduğunu ve bizzat insanın kendi iradesiyle dönüştürülebileceğini telkin eden, söyleyen, savunan bir yaklaşımın adıdır. En azından ortak paydası budur. Yani bizim üstümüzde ve dışımızda yer alan güçlerin, kontrol edemeyeceğimiz, etkileyemeyeceğimiz dinamiklerin oynadığı rolü reddeder. Daha doğrusu burada büyük bir rol, belirleyici bir rol oynadığını reddeder. İnsanlar ve bu insanların ürettiği sistemler yaratıyor yoksulluğu da, militarizmi de. İşin bir diğer boyutu var tabii. Sadece insan ürünü sorunları yine insanın kendisinin çözebileceği inancı yanında bunu nasıl, hangi hedeflere, ilkelere, ideallere göre yapacağı konusunda da bir umut, bir hedef gösterebiliyor. Mesela adalet eşitlik gibi kavramları pekala bu sorunların özellikle yoksulluğun ve açlığın önüne geçmek için bir parola, kutup yıldızı gibi eğer yaygın bir hale gelebilmişse, kitlesel bir hale gelmişse gösterebiliyor son. Şimdi dünyada solun da ne kadar güçsüz olduğu ortada. Bu ortam içinde sağın saydığımız o üç ayağı ya da tekrarla mahşerin o üç atlısı başını alıp gidebiliyor. Evet. Yani mesela şimdi şeyi de o bakıyordum. Türkiye'deki medyada çok ciddi bir anlama çabası da yok. İngiltere'de ve Londra'da başlayıp çeşitli şehirlere de yayılan olayları yorumlama konusunda işte gene Türklerin eli sopalarla kendilerini nasıl müdafaa ettikleri filan var. Ama mesela bir Nina Power diye bir hanım bir üniversiteden, Roehampton Üniversitesi'nden Guardian'a şeyi yazmış. Yani diyor ki bu kemer sıkma politikaları filan müthiş kesintiler ama asıl arkasında yatan şey diyor en zengin %10'luk kesimin Britanya'da yaşayan şimdi yoksulların 100 katından daha iyi bir hayat yaşadıkları ve sosyal mobilitenin de yani geçişkenliğin de toplumsal geçişkenliğin de sınıflar arası en berbat hale geldiğini yani gelişmiş ülkeler arasında Britanya'dan daha kötüsü yoktur demiş. O yüzden anlamak ve solda yok tabii işte. Gerçekten öyle. Yani İngiltere'de hani olanlarla ilgili yazılanlar tabii biraz geçmişe dönüp bir hesap çıkarma havası da içeriyor. Yani hani şimdiye kadar bu gelişme gözler kapatıldı. İşte Thatcher döneminden beri evet. Hani İngiltere'de bu tartışma yapılmıyor değildi ama çok dikkate alınan da bir tartışma değildi artık. Yani neoliberalizmin mutlak galibiyetini, zaferini ilan etmesinden sonra İşçi Partisi'nin de üçüncü yol adı altında bundan çok farklı bir şey önermemesi iyice hani bunu tartışma dışı bir mesele haline getirdi. Yani verili bir şeymiş gibi sanki hiç sorun yokmuş, olanlar da çözülebilirmiş gibi düşünüldü. Şimdi burada aklıma şey geliyor tabii. Eskiden 3'te 2 toplum teorisi üzerine kurulurdu. Dünya sistemi kuruluydu. Yani öyle bir teori vardı. Şöyle denirdi. Dünyanın veya bir toplumun. 3'te 2'sini yani şikayet etmeyecek, ayaklanmayacak düzeyde tutarsanız 3'te 1 kontrol edilebilir. O 3'te 1'i sistemin güçlerinin bile kontrol etmesine gerek yok. 3'te 2'lik kesim onları ayaklandıklarında ya da ayaklanmaya teşebbüs ettiklerinde zaten kontrol eder. Hadi neyse ayaklanmayı boş verelim. Böyle bir hegemonya 3'te 1'i zaten etkisizleştirir. Fakat neoliberal küreselleşme tartışmalarıyla birlikte 90'ların başında işte 2 toplum teorisinin artık geçerli olmadığı, bunun yerine 5'te 1 toplum modelinin geçtiği söylendi. Yani şöyle deniyordu. Toplumun 5'te 1'i iyi şartlarda çok iyi yaşayabilir. 5'te 4'lük kısmı önemli değildir. Dünyada bu uygulandı tabii. Dünyada uygulandı. Nüfusun neredeyse 5'te 4'ü yani kendi haline bırakıldı. Mesela Afrika bütünüyle gözden çıkarıldı o yıllarda. Evet. İç savaşlar o yıllarda patlak verdi. Yani şüphesiz bunu dünyayı yöneten güçler oturup masa başında kararlaştırıyorlar diyemeyiz. Yani öyle değil ama gelişmeleri anlamlandırmak için üretilen teorilere hani baktığımızda bugün geldiğimiz noktayı biraz daha iyi anlayabiliyoruz. Sanırım Britanya'da da benzer bir şey oldu. Sanırım değil. Bu yana da uyarlanabilir. Yani %20, toplumun %20'si iyi şartlarda olsun %80'i gözden çıkarılabilir. O gözden çıkarmayı nasıl kontrol edecekleri konusunda da şimdi zamanımız kalmadı. tartışmaları yeniden hatırlamakta fayda var tabii. Yani onlar da çeşitli yollarla kontrol edilebilir. Özellikle bu hani iş dünyasında yaratılan rekabet, birbirleriyle esnek çalışma ilişkisi, dolayısıyla birbirinin kurduğu haline getirilen insanlar vesaire. Veya işte medya, Murdoch İmparatorluğu'nun mesela, durumu. Mesela daha pek çok şey. Fakat bunun yürüyemeyeceğini görmek için herhalde öyle çok derin bilgi ve teori üretme gücüne sahip olmak gerekmiyordu. Hala devam edeceği, daha doğrusu yolun sonuna gelindiğini söylememiz için çok erken. Paris'te de benzer olaylar yaşandığında yine işte hani sonuna geldik falan bir şeylerin gibi tespitler, yorumlar yapıldı ama ben bunun için çok erken olduğunu düşünüyorum. Bu Murdoch skandalı, banka krizi, Londra'daki banka krizi vesaire, bütün bunların bir tür sistemin kendini belli açılardan temizleme, arındırma operasyonuna dönüşeceğini zaten okuyorsunuzdur, bu tür yorumlarda var. Bir süre sonra belli meşruiyetin belli ölçülerde yeniden üretildiği bir akışa gidileceğini söylüyor. Şimdi geçen İngiltere'deki durumu açıklamak için Shakespeare'den bir uyarlama okumuştum Almanya'dayken. Cehennem boş, bütün şeytanlar Londra sokaklarında. Yani bankaları kastediyorlar. Biliyorsunuz banka sistemi Londra'da bankacılık ve banker, aslında bankacılığı da açtı, banker dünyası gibi bir dünya. Yani bütün şeytanlar Londra sokaklarında. Cehennem boş yani. Şimdi bu şeytanlarla çok kısa sürede baş edilmesi de çok kolay görünmüyor. Evet. Yani çok kaygı verici ama takip etmeye devam edeceğiz. Bir sözü de dün hani yazarken aklımdaydı da, hani durum vahim, daha doğrusu durum ciddi ama vahim değil diye bir söz var. Evet. Bir tersi var. Durum vahim ama ciddi değil. Evet, aynen. Hangisinin geçerli olduğunu bilmiyorum. Bakalım durum vahim ama ciddi değil mi diyeceğiz, yoksa durum ciddi ama vahim değil mi diyeceğiz, bilemiyoruz tabii. Peki, çok teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederim. İyi yayınlar olsun. Günaydınlar olsun. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Gazete devam ediyor. Şimdi 3 konuğumuz var. Defne Türk Yunan Derneği Başkanı, Dernek Başkanı ve aynı zamanda Rum Cemaat Vakıfları Destekleme Derneği Başkanı. Aynı zamanda da muhtelif cemaat vakıflarının da temsilcisi Lucky Vingas. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine Defne Türk Yunan Derneği'nden Genel Sekreter Nilüfer Tarık Yahya ve gazeteci dostumuz Celal Başlangıç, dernek koordinatörü. Rumların durumunu, Yunanistan'ın durumunu ve neler olup bittiğini birazcık konuşalım dedik. Özellikle son zamanlarda Açık Gazete programında Yunanistan'dan çok sayıda hem isyan ve problem haberi geliyor, hem de bir beyin göçü de mesela daha geçenlerde Deutsche Welle'de önemli bir ekonomik mali krizin eşiğinde Yunanistan'dan genç beyinlerin ülkeyi terk ettiğine dair de bir şey vardı. Yani bütün bunları biraz konuşalım. Uzun zamandır konuşamadık. Hoş geldin Cemal. Hoş bulduk. İsterseniz şeyden başlayalım. Yani şimdi Yunanistan'da genel olarak bir Anadolu kökenli, İstanbul kökenli Rumların bir geri dönüş eğilim var. Hani evet, bu bir akına döndü şeklinde söylemek, belki takdim etmek yanlış olur ama bir eğilim, bir talep, bir istek bu konuda ciddi olarak gözleniyor. Tabii bu aslında başka bir yerden bakmak lazım. Şimdi son 10 yıl, 12 yıllık bir süre içerisinde Avrupa'da ırkçı partiler yükseldi, çatışmalar arttı, yoğunlaştı. Fakat buna karşın Türk-Yunan dostluğu açısından tam tersi bir süreç gelişti. Yani Türk-Yunan dostluğu aslında giderek yükseldi ve aradaki çatışma noktaları giderek azaldı. Ki anlaşmazlık konularında herhangi bir değişiklik olmadığı halde. Olmadı, bu evet. Çok tabii ilginç ama başka bir yerden bakınca şunu da görüyoruz ki bu mesela Balyoz davasına yansıyan iddianame de vardır ki demek birileri Türk-Yunan çatışmasından payda olmuşlar baktığı zamanında. Oraya kadar tırmandırmışlar işi. Bu da çok normal aslında değil mi? Tabii ki çok anlaşılır bir şey. Düşman yaratmak evet, zorundasın. Evet, düşman yaratmak. Fakat tabii son 10 yıllık süreçte özellikle kırılma noktası belki 1999 depremiydi. Evet. Ama AKP'nin bu sıfır sorun politikası da komşularla izlediği politika aslında bu gelişmeyi hızlandırdı. Ve daha çok Yunanlı Türkiye'ye gelir gider oldu. Daha çok Türk Yunanistan'a gelir gider oldu. Yani bu turizm sayılarına da yansıyor. Ve tabii ki buradan özellikle İstanbul kökenli, Anadolu kökenli Rumlar da geri dönüp mallarına bakmaya başladılar. İşte bu davalarda ciddi bir artış var. Yani Gökçeada'daki mallarını da takip ediyorlar. İstanbul'daki mallarını daha çok takip ediyorlar. Böyle bir yakınlaşma oldu. Bu bütün Avrupa'da yaşanan o ırkçı, ayrımcı trendin tam tersi bir süreç yaşıyoruz biz şu anda Türkiye'de. Ve Türk-Yunan ilişkilerinde. Bu ilginç ve saptamaya değer bir konu diye düşünüyorum. Evet, bu yani pek de öyle üzerinde de durulmuş bir şey değil. Farkında olduğumuz bir şey değil. Yani evet, önemli bunun üzerine tabii Yunanistan'daki ekonomik kriz eklenince bir geriye dönüş talebinde kişisel olarak bir yoğunlaşma gözlüyoruz. Bunu görüyoruz da. Evet. Peki Lucky Bey sizinle devam edelim isterseniz. Siz nasıl görüyorsunuz bu gelişmeyi? Yani kahır yüzünden lütuf derdi eskiden. Eskiler, benim yaşımdakiler. Problemden de olumlu bir sonuç çıkıyor gibi gözüküyor. Siz de bu görüşte misiniz? Evet, kesinlikle Ömer Bey. Ben de 10 yıl sonra tekrar Açık Radyo'da bulunmaktan memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Öyle başlamak istiyorum. Tabii ki Türkiye'den giden Rumların konusu bir. Bir de şimdi geri gelmek isteyen insanlarla ilgili. Onu da, o grupları da ikiye ayırmak lazım. Birisi geçmişinde Türkiyelilik, İstanbulluk olan insanlar grubu var ki bunlar daha çok etkili ve nüfus olarak da çok önemli Yunanistan'da, özellikle Atina ve Selanik'te. Bir de İstanbul ve Türkiye ile bir ilişkisi olmayan, background'da geçmişinde olmayan bir insanlar grubunun gerçekten yurt dışına gittikleri gibi, göç ettikleri gibi, yani Amerika'ya, Avrupa'ya, Avustralya'ya göç edildiği gibi Türkiye'ye gelip kendi geleceğini, özellikle ekonomik geleceğini, sosyal geleceğini Türkiye'de nasıl sağlayabilir diye o gruplar var. Yani iki tane gruba ayırmak lazım. Bu gruplardan bir tanesi dediğim gibi İstanbullu Rum veya Gökçeadalı veya Bozcaadalı Rumlarla ilgili o gruba girersek tabii ki orada muhtelif faktörler rol oynuyor. Bu faktörlerden bir tanesi onların gidiş şartlarının yavaş yavaş ortadan kalkıyor olması. Yani bu aralarda, yani bu grup insan toplulukları arasındaki şüphelerin, ciddi olan şüphelerin yavaş yavaş giderilmekte oluyor olması. Tabii bu konuda Türkiye'nin değişimi, Türkiye'nin ekonomik değişimi, büyümesi, sosyal olarak değişimi gerçekten 10 yıllar boyunca, hatta bir asır boyunca çok zorluklar, sıkıntılar çekmiş bütün azınlıklar için çok ciddi yaralar ve ciddi izler bırakmıştır gönüllerinde ve kalplerinde. O yaraları, o sıkıntıları silmek kolay olmuyor. Çok uzun yıllar gerektiriyor. Onun için de Türkiye'deki bu ekonomik ve sosyal değişime paralel olarak bu konuda da bir değişim sağlanıyor. Şimdi bu hala şüphesi olan insanlar yok mu? Var. Ben o grupları üçe ayırıyorum. Bir tanesi der ki, hayır, Türkiye'de hiçbir değişiklik olma söz konusu değil. Geçmişte de gördük. 1950'lerde, 1930'larda, 1960'larda belli sürelerde çok iyi, Türk-Yunan ilişkileri çok iyi gittiği zaman işte toplumların güveni artıyor. Ve ama daha sonra yine bir tokat geliyor arkadan. Buna inanan bir grup var. Gerçi bu grup gittikçe küçülüyor ama böyle bir inanç var. Bir taraftan bunu başka bir konuşmamda söyledim. Allah Allah, çok güzellikler ard arda oluyor. Bu normal değil. Yani bu kadar fazla gelişimin, bu kadar güzel şeylerin ard arda olması, mülkiyet konularının yavaş yavaş çözüme kavuşuyor olması veya başka konuların, görünürlüğümüzün daha fazla ortada olması vesaire. Bunlar hayır alamet değil, çok fazla güzellikler oluyor. Bir tanesi diyor ki ben o kategoriye ait bir insanım. Türkiye değişti. Türkiye artık kendi geleceğini tayin edecek kadar ekonomik olarak güçlü. Şimdi farklı yapılanmalarını da geliştiriyor. Özellikle sosyal, bürokratik, siyasi vesaire. Daha demokratik bir ülke. Dolayısıyla bu demokrasinin gelişimi, demokrasinin bütün halklarını daha rahat kucaklıyor olması doğaldır ki azınlıkların ve Rum cemaatinin de özgüvenini arttırmaktadır. Özgüvenini arttıkça, bir toplumun özgüveni arttıkça her konuda daha fazla görünürlüğünü de artırıyor. Çünkü görünürlük ciddi bir problemdi Türkiye'de. Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfus yapısı çok genç. Ortalaması 28 yaş grubunda. Bu insanların bu yeni neslin cemaatlerle ve azınlıklarla bir tecrübesi yok. Olmadığı gibi geçmişten gelen ve hala empoze edilen bazı ön yargılarla empoze edilmiş, öyle geliştirilmiş insanlar cemaat mensupları ve azınlık mensuplarını farklı bir gözlemle, farklı hatıralarla empoze etmek istemişler. İnsanlar da öyle yetişmiş. Şimdi her gün yeni yeni insanlar görüyoruz. Yeni genç nesil insanlar geliyor Anadolu şehirlerinden. Daha fazla tanıyor. Çünkü işte bilgisayar ortamı var, üniversite imkanları daha fazla, araştırma imkanları çok daha rahat vesaire. Dolayısıyla aradaki perdeler kalktıkça insanların diyaloğu gelişiyor. Bu bir süreçtir. Yani bugün bütün sıkıntılar bitti, bütün problemler bitti diyemeyeceğiz ama bu böyle bir ivme kazandı bu ilişkiler. Özellikle diyalog konusunda inanın ki değil çoğunlukla azınlık ama azınlıklar arasındaki diyalog bile mevcut değildi. Yani böyle bir perdeler arasında yaşamaya çalışmış olan gruplar haline gelmiştik. Şimdi bunlar yavaş yavaş geliştikçe tabii ki yurt dışındaki İstanbul kökenli veya İstanbullu dostlarımız, hemşerilerimizin de geri dönme veya en azından gidip gelme, çok daha sık gelme, en azından iş konusunda yatırım yapma gibi ilgileri artmakta. Daha da önemlisi vefat eden büyüklerinin kemiklerini bile getirmeye başladılar. Çünkü bu biraz nostaljik olabilir, biraz da öyle duygusal bir şey olabilir ama inanın ki insan aidiyet, yani aidiyet konusu ciddi bir problemdir bazen. Biz cemaat mensuplarıyla işte bürokraside veya başka konularda olan insanlarla olan diyalogumuzda aidiyet konusu altını çizmek istiyorum. Biz azınlıkların ve Rum cemaatinde ait olduğu mekan burası. Doğduğunuz, büyüdüğünüz, öldüğünüz, hatta yurt dışında öldükten sonra da kemiklerinizi getirdiğiniz topraklar burası. Dolayısıyla aidiyet konusu bazen saptırılıyor, kasıtlı saptırılıyor veya öyle göstermek isteniyor. Bizim aidiyet konusunda hiçbir başka bir yerlere ait olduğumuzu düşünmüyoruz, sanmıyoruz. Kesinlikle bunu reddediyoruz. Bizim ait olduğumuz topraklar binlerce yıl burada bu topraklardır. Dolayısıyla biz bir bütünlük içinde demokratik gelişim sürecine katkıda da bulunarak, yalnız almak değil katkıda da bulunarak bu sürece bu sürecin içinde büyümek istiyoruz. Evet, bu kopuşmada yani anlayışın da yeterince olumlu gelişmemesinde herhalde eğitim şeyinin de çok, müfredatın filan da çok payı olsa gerek değil mi? Tabii bir eğitim, iki tarihi hafıza. Yani bu hafıza, tarihi hafıza birikimi. Yani bu insanların bu topraklarla olan ilişkisini keserseniz yeni gelen nesil tabii ki sizi yabancı görüyor. Bu yabancılık kavramı biliyorsunuz ülkenin en üst kademelerinde de geçmişte o kademelerde de görmüştük. Yani vakıflarla ilgili geçmiş dönemlerde, 10 yıl önceki dönemlerde yabancı vakıflar diye tanımlandık. Evet. Halbuki biz de öteki vakıflar gibi Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, Cumhuriyet dönemine geçmiş vakıflarız. Bizim de vakıflarımız 1850-1750'lerden gelen vakıflardır. Onlar da hiçbir yerden enjekte edilmiş, transfer olmuş vakıflar değil. Buna rağmen yabancı vakıflar diye addedildik. Bunun gibi bir sürü örnek gösterebiliriz ama amacımız devamlı geçmişe, geçmişle hesaplaşmak veya geçmişle uğraşmak değil, biraz da bugünü ve yarını konuşmak istiyoruz. Onun içindir ki biz 2006'da bugün ve yarın konulu bir konferans yaptık. İstanbul Rumlarının yakın tarihinde bir dönüm noktası olduğu kanaatindeyim. 2006'da İstanbul'da 3 gün süren, herkese açık olan, bazen 809 kişi katılımla devam eden, yurt dışından 300 İstanbullunun 11 muhtelif ülkeden gelen bir konferans organize ettik. Bu konferansta Türk, Yunan, Rum, işte bir sürü yabancı, Ermeni, Fransız gibi akademisyenler katılmışlardır. Bizim için ilk temasımız oldu. Yani İstanbul Rumlarıyla yurt dışına taşınmış, oraya gitmek zorunda kalmış, zorlama şartları altında o şartları oluşturarak giden insanlarla yakınlaşmak, resmi yakınlaşmamız oldu. Ve çok güzel, çok coşkulu geçti. Ve hatırlarım Paris'te, Sorbonne'da önemli bir profesör vardı. Profesör Christos, soyadını anımsayamayacağım. Başta konferansa tepkiliydi ama konferansın son günde dedi ki bu ilk ve son tarihi konferanstır dedi. O açıdan o süreçte de bir fiil ben de bulunduğum için çok mutluyum. Ve o bir değişim süreci yarattı. Çünkü Türkiye'nin değişimine paralel olarak cemaatlerin de azınlıkların da değişime tabi tutulmaları gerekiyor. Kendileri de kendi iradeleriyle olması gerekiyor. Çünkü şu anda yaşadığımız sistem 1930'ların 40'ların bize miras bıraktığı sistemdir. Yani biz azınlıklar devamlı bazı kesimler tarafından Lozan'la anımsanmak isteniyoruz, anımsatılıyoruz veya 1936 beyannamesiyle veya şuraya veya buyla. Yani bizim de her toplum üyesi gibi, her toplum grubu gibi 2023'leri, 2050'leri düşünebiliyor olmamız gerekiyor. Devamlı 1923'lere, devamlı işte bilmem ne nizamnamesine, devamlı 1936'lara sabit ve bağlı kalarak değil, ileriye mütealik gelişim sürecine katkıda bulunmamız lazım. Bu arada bizim de kendi sistemimizi daha modern bir yapıya getirmemiz lazım. Burada İstanbullu Rumların, yurt dışındakilerin bu çabalar sonucunda onlar da bu değişim sürecinden etkilenerek en az 30'a yakın derneğimiz var muhtelif ülkelerde. Yani Johannesburg'da Gökçeadalar Derneği var. Melbourne, Adelaide'de İstanbullar Derneği var. Toronto'da derneğimiz var. Atina çoğunluk olmak üzere. Bütün bunların birlikte oluşturduğu bir konfederasyon oldu. İstanbul Evrensel Rumları Konfederasyonu. Büyük bir çaba içindeler. Onlar da bu boşluğu, bu süreci bağlamaya çalışıyorlar. Evet, bayağı. Yani pek üzerinde medyada da belki fazla yer bulmadığı için önemli aslında bu gelişme. Bir yandan tabii Yunanistan'da olup bitenle biz negatif taraflarını da görüyoruz tabii. Bir sürü şiddet olayı da baş gösteriyor vesaire ama onların içinden de bir böyle bir yakınlaşmanın nihayet aslında uzun yıllar sonra böyle bir gelişmenin olması da sevindirici. Nilüfer Hanım, siz ne diyorsunuz? Ben işim gereği, Defne Derneği gereği 10 yıldır neredeyse Türkiye'den daha çok Yunanistan'da yaşıyorum. Gidip geliyorum tabii ama 10 yıldır başta dostluk festivalleri olmak üzere bir sürü etkinlik organize ettiğimiz için ve bunu Türkiye'nin ve Yunanistan'ın farklı yerlerinde yaptığımız için orada bir çalışma yapmak gerekiyor tabii. Ve ben de aynı şeyleri düşünüyorum kendi deneyimlerimden yola çıkarak. İşte kriz çıktı, Yunanlılar geliyor, Türkiye'de Yunanlılar ev alıyor, kriz çıktı, Rumlar dönüyor falan değil. Yani kriz elbette bunu akselere ediyordur ama bu hem Lakes Vingas'ın hem Celal Başlangıcı söylediği gibi bu normalleşme sürecinde başlamış bir talep. Atina Üniversitesi'nde 5-6 yıl önce gönüllü Türkçe dersleri veriyordum. Akşam kursunda konuşma dersleri tabii. Ve oradaki talebe skalası çok ilginç. 17 ile 70 yaş arası diplomat da var, assubay da var, ev hanımı da var, işte hemşire de var filan. Ve işte hepsi Türkçe öğreniyorlar, çok gayretliler. Ortak payda şuydu, mübadil ailelerden geliyorlardı. Evet. Dili öğreniyorlar, buraya gelmeye başladılar, tekrar tekrar geldiler. İşte benim yayan nenem Antalyalı ve Antalya'yı çok beğendim. Yunanlılara da hep gidiyoruz. Bir Antalya'da yazlık ev alsak da oraya gitsek. Evet. Gibi. Bu çok daha önce başlamıştı. Yeni geçen ay Samos'taydım. Samos'un uzak Irak bir yerinde küçücük bir motelin sahibi. Orada plajda konuşuyoruz. Vallahi dedi biz zaten karşıdan geldik. Bizimkiler sökeli. Kuşadası da şurası, gidip de geliyoruz. Yani gideriz biz Kuşadası'nda da yaşarız. Ha orası ha burası. Ki özellikle Türkiye'ye yakın adalarda korku daha büyüktür. Önyargılar daha fazladır. Midilli belki farklı. Midilli siz tabii orayı iyi biliyorsunuz. O daha başka bir yerde ama. Bizim anlamadan. Evet, evet, sizin memleket. Ve mesela İkinci Dünya Savaşı sırasında Furni'den, Samos'a yakın bir ada biliyorsunuz, Samos, Ikaria, Furni. Gelmişler 4-5 sene Kuşadası'nda yaşamışlar, oturmuşlar aileler. Sonra geri dönmüşler. Hani bu hikayeler de var. Evet. Bu Anadolu'lar kısmı, bu Yunanlılar kısmı diyelim. Çoğu da herhalde Anadolu'ludur, Küçük Asyalı'dır, daha sıcak bakar falan filan. Bir de tabii İstanbul var. O zaman Rumlarımız, İstanbul'u Rumlarımız var. Evet. Orada artık benim ailelerim, akrabalarım oluştu 10 senede ve içlerindeyim. Tabii yani onlar da daha önceden niyetlendiler, sık sık gelmeye başladı. Burada arkadaşları var, burada akrabaları var. Onlar isteyerek gitmediler. Gitmek zorunda kaldılar. Varlık vergisi 6-7 Eylül 1955, 64 bunları düşünecek olursak. Bir de şöyle bir şey var, bir Rum can dostum söylemişti bir konuşmada. Biz Türkiye'den Rum çıktık, Yunanistan'a Türk girdik. Ciddi bir aidiyet probleminden bahsediyoruz. Ve birçoğu şöyle der, tamam biz 64'te çıkarıldık, istenmedik, atıldık ama Türkiye'li değiliz. Yunanlı da değiliz, İstanbulluyuz. Evet, buraya aitler, buralılar. Kozmopolit bir kimlikle. İstanbul yani. New York gibi herkese ait. İstanbul herkesin. Ve burada okulları, vakıfları, akrabaları, arkadaşları, yarım kalmış hikayeleri, kiliseleri, cemaatleri var. Dönmeliler elbette. Ve zannediyorum hem sivil toplum örgütlerine hem devlete düşen rol destek vermek, kucak açmak. Evet, peki genel gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz Celal? Bu biraz yakın geleceğe doğru bakacak olursak nasıl bir perspektifimiz var? Şimdi 2004 bu? Yılında ki bu şeyler çıkınca ortaya, hani darbe planları falan çıkınca, günlükler falan. Evet. Başımızdan dolaştığını daha iyi anlıyoruz bugün bakınca ama o zaman bir sıkıntı var Türkiye'de. Bir şey olacak, bir askeri hareketler var, yine bir darbe geliyor galiba falan diye endişe ederken bir Rum dostum var İstanbul'da. Bak dedi, bir de askeri darbe olsa ben gene Türkiye'de kalmam dedi. Atina'ya gidelim, orada bir evim var. Ama sen de kalma, sen de Atina'ya gel, senin orada bir evim var dedi. Yani şimdi biz başımız sıkışınca bir yerden bir yere gitmeyi daha kolay buluyoruz. Ki daha geçmişte de var zaten, işte İkinci Dünya Savaşı'nda adalardan Ege kıyılarına sığınmış çok sayıda Yunanlı vardı. Yani evet. Çok kolay geçirgenliğimiz var, ortak kültürümüz var. Bu anlamda işte orada bir sıkıntı olduğunda ki mesela Avrupa Birliği süreci belki ekonomik olarak bir rahatlama sağlamıştı bak zamanda ama Yunanlıları yeteri kadar... Pardon, affedersiniz. Yeteri kadar mutlu etmediğini düşünüyorum. Kültür anlamda falan da çok bekledikleri gelişmeyi Avrupa Birliği'nden sağlayamadılar. Bu anlamda farklı bir arayış önümüzde var, duruyor. Ve Türkiye'de bu süre içerisinde tabii ki devlet olma anlayışını değiştirme eğiliminde. Yani 1923'ün devlet değil artık, demin Zeki Bey de bahsetti. Yani farklı bir yapıya doğru gidiyor. Artık o tek dereceli yapıdan daha çoğulcu bir yapıya geçme sancılarını da yaşıyor Türkiye. Ki bu yeni anayasa değişikliği falan da aslında bunun habercisi. Evet, şimdi onu da soracaktım. Yani bu anayasa meselesi belki de önümüzdeki sonbahardan itibaren Türkiye'nin en önemli meselesi olarak karşımızda. Ve bu halledilmeden de bütün bunları konuşacağımız zemin tam yerine oturmamış gibi geliyor insana. Ama şöyle doğru bir yerde gidiyoruz gibi geliyor bana. Öncelikle anlayış değişiyor. Sonra anayasa ve yasalar arkasından geliyor. Evet. Şimdi Türkiye'de birçok olayda anayasa ve yasalar değişir ama anlayışı bir türlü egemen kalamazdınız. Şimdi ama anlayış değişti artık. Artık yasalar ve anayasa bunun arkasından geliyor. Bence bu anlamda doğru bir yoldayız. Bu doğru yol bizi birçok alanda işbirliğine götürür. Daha geçirgen bir toplum yapar. Daha ilişkileri gelişmiş toplum yapar. Ve mesela ana vatanına dönmek isteyen İstanbullu, İzmirli, Rumlar bile çok daha rahat artık Türkiye'ye gelebilirler gibi bir görüntümüz var şu anda. Ama hani bir tokat daha gelir mi onu bilmiyorum da ki. Ben öyle bir şey umut etmiyorum. Ancak bunu düşünmek bile istemiyorum. Evet, kesinlikle söylemek istediğim bir konu daha var. Yıllarca cemaatler bir yabancı bir de tehdit unsuru olma gibi bir pozisyona maruz kaldılar. Cemaat mensupları da hemen bir azınlık refleksiyle biz iyi vatandaşız, doğru vatandaşız devamlı bu söylemi gündeme getirmek zorunda kaldılar. Yani böyle bir refleks içinde sıkışıp kaldılar. Yani kendi geçmişlerin gururlarıyla işte anlayışın empoze etmiş olduğu sistem arasında devamlı doğru, dürüst, iyi vatandaş olduğunu ispat etme zorunluluğunu gösteren bir insan grubu ki bütün Türkiye'de şu anda 100.000 kaldı cemaat mensupları. Şimdi bununla devamlı baş etmek demek bir toplumu sıkıştırmak, gelişimini engellemek demektir. Yani bir toplum gelişemiyor. Çünkü doğduğundan itibaren siyasetten borçlu doğuyor ve siz o borcu ödemekle mükellefsiniz. Yani o diyeti ödemekle mükellefsiniz. Çünkü sizin kararınızın dışında birileri kavga ediyor, siz ödüyorsunuz. Birileri tartışıyor, siz ödüyorsunuz. Birileri mütekabiliyet denilen bu kelime ki biz mütekabiliyetin negatif yorumuyla yorulmuş insanlar grubuyuz. İnanılmaz bir sancı yaşadık yani bir asır boyunca mütekabiliyet anlayışının yorumuyla. Artık bunlardan... Bir dakika için açabilmemiz mümkün mü? Ne demektir? Yani mütekabiliyet biliyorsunuz devamlı İstanbul Rumlarıyla özellikle ve dolayısıyla onlardan dolayı öteki cemaatlerde, Ermeni cemaati de vesaire Batı Trakya ile karşılıklı böyle bir sisteme oturtuldu. Yani biz okuldayken ben mesela Rum okulunda okudum. Devamlı bir siyasi baskıya maruz kaldığımız zaman diyorduk ki acaba Trakya'da bir şey mi oldu diye yetiştik. Onun içindir ki ben maalesef çocuklarımı Rum okuluna göndermedim. Çünkü eğitim ve hafıza olmadıkça bir toplumun gelişimi mümkün değil. Siz eğitim denilen en büyük değeri baskılar altında nerede olursa olsun, Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Ermenistan nerede olursa olsun, o yavruları siz siyasi baskı aracı olarak kullanırsanız eğitim yüzünden zaten öldürüyorsunuz. Yani bir cinayettir zaten. O toplumu öldürmek demektir. Ve bunlardan artık arınmak istiyoruz. Yani gerçekten biz tahammül edilen değil, eşit gözüken vatandaş olarak görmek istiyoruz kendimizi. Biz öyle inanıyoruz. Çünkü biz hep yani burada en azından kalmış olanlar hep reddettik bunu. Yani bize tahammül etmeyin, biz eşit vatandaşız diye. Bize iltimas yapmayın, biz eşit vatandaşız diye. Tabii ki kolay olmadı. Gidenleri de yadırgamıyorum. Onların şartları, gitmek zorunda kalan insanlarımızın şartları çok ağırdı. Yani hiç kolay bir olay değildi. Bunu zaten tarih yazıyor. Hepimiz her gün her yerde bunları okuyoruz. Fakat o insanlardan bir kısmı geri dönmek istiyor. Onların buraya dönüşünü sağlayacak bazı şartların sağlanması lazım. Mesela eğitim konusu çok ciddi bir konudur. Evet, yani okullarımızda hala bir kısıtlama var. Onu açmak lazım, rahatlatmak lazım. Hem okullarımızın o büyük tarihi miras olan yalnız müze gibi bir yapı değil ki orada bir eğitim mirası var. Orada bir gelenek mirası var. Önemli olan mimari mirası değil yani onu bırakırsanız müze gibi ziyaret edersiniz, sergi alanı yaparsınız. Biz bu eğitim mirası çünkü biz inanıyoruz ki Osmanlı'dan Türkiye'ye gelen bu süreçte Rum, Ermeni azınlıklarının, Musevi azınlıklarının eğitimde çok çok çok büyük katkısı vardır. Eğitimde katkıları ve öncü olmasalardı bugün bu büyük kültüre hep birlikte sahip olamayacaktık. Bence bu konuda kültürel bunu da tabii kültürel bir miras ve eğitim temel bir değerdir. Temel ve onun için bu hakların ki hak Ramazan ayındayız aynı zamanda hak anlayışı da çok önemlidir. Yani hakkı iade etmek, hak olayını haksızlığa çevirmemek için hepimiz birlikte çalışmalıyız. Evet, galiba süreyi de bitirmek üzereyiz. Nilüfer Hanım isterseniz... Bir düzeltmemiz var Ömer Bey, onu rica edeceğim. Lucky Swingas Defne Türk Yunan Derneği'nin başkanı değil. Evet. Hmm. Evet. Ben şey söyledim değil mi, yanlış söyledim. Evet. Başkan kırılmasın, düzeltelim. Haklısınız, ben fark etmedim. O anda beni takdim ettiklerini zannetmiyordum başlarken. Evet, peki yani bu... Geçenlerde de bir kitap çıktı. İki kere yabancı diye bu mübadillerin durumu. Müthiş bir kitap. Yani çok Bilgi Üniversitesi onu Türkçe'ye çevirmiş. Aslında İngilizce tabii çünkü. Ben İngilizcesini gördüm. Evet, ben de Bruce Clark. Bruce Clark'ın. Evet, evet. Muhteşem bir kitap. Yani iki kere yabancı lafı bütün meseleyi özetliyor aslında. Bakın, bu kültür mirası için biz bir 2010'un yardımıyla, desteğiyle bir proje geliştirdik. Zorafyon Mezunlar Derneği adına. İşte İstanbul'un Rum Mimarları, o kitabı da Açık Radyo'ya hediye getirdim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Küratörümüz Sayın Hasan Kuru yazıcı ve daha doğrusu benim için daha da değerli, yıllar boyunca o yapmış olduğu bir arşiv vardı. Gayrimüslim mimarlarla ilgili Osmanlı'dan bugüne yansıyan 20. asırın başına kadar bütün notları, arşivleri oluşturmuştu Hasan Bey. Ve biz böyle 2010'da böyle bir fikir ürettik ve çok da güzel bir katılım aldık, izlenim aldık. İnanın ki bir sürü mimar Bursa'dan, Çanakkale'den geldiler. Dediler ki bizim Türkiye'de, İstanbul'da özellikle Rum mimarlığının katkısını ilk defa görüyoruz. Evet. Bilmiyor bunlar da. Hiçbir zaman bilmiyorduk dediler. Yani evet. bir camiyi veya bir Said Halim Paşa yalısını bir Rum mimarının yapıyor olması veya bir sürü binanın oradaki nedir o askeri, Selimiye kışlasının vesaire Selimiye. Evet, Beyazıt Kulesi'nin Ermeni mimarlar tarafından yapıldıklarını pek bilmiyorduk ama özellikle Rum mimarlar, Balyanlardan dolayı Ermeni mimarlar daha tanınıyordu ama Rum mimarlarla ilgili bir birikimimiz yoktu, bir arşivimiz yoktu ve teşekkür ettiler. Bilimsel olarak baktığınız zaman çok daha gideceğimiz yol var. Yani bunları, bu bilim ilişkisini, bu kültürel ilişkisi, bu sanat ilişkisini siyasete taşımayalım. Evet, çok tabii katılmamak mümkün değil bu söylediklerinize. Evet, çok teşekkür ederim katılımınız için. Defne Türk Yunan Derneği, Celal Başlangıç, oradan gazeteci ve derneğin koordinatörü, Nilüfer Tarık Kahya, genel sekreteri derneğin ve Rum Cemaat Vakıfları Destekleme Derneği Başkanı Lucky Wingas'la bir iyi bir sohbet gerçekleştirdik. Peki, hepinize günaydın. Ian Anderson'ın doğum günü münasebetiyle Jethro Tull'dan Fire at Midnight diye, belki de Londra'daki şeylere de bir gönderme yapar diye onu çalarak bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Sağ olun. Günaydın. Sağ olun. Sağ olun Mert. Ben unutmuyor. Gene kaybetmişim playlisti. Sık sık başıma gelen şey. Fire at Midnight when the dogs have all been fed. Tom Dion, the mantle, a broken gun beneath the bed. Silken mist outside the window, rocks and you slip in the dark. Too much hurry ruins the body, I'll sit easy and the spine. Kindled by the dying embers of another working day. Go upstairs, take off your makeup. Hold your clothes neatly away. Me, I'll sit and write this love song as I all too seldom do. Build a little fire at midnight. It's good to be back home with you. Açık Gazete.